بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي. محترم صدر اجلاس، معزز مہمانان، موقر تابعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ شعراء کی تین آیتیں تلاوت کی ہیں. یہ تین آیتیں اگر حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے رب العالمین کا تعارف ہے فإنہم عدو لی الا رب العالمین. یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. رب العالمین کون تعارف کرا رہے ہیں؟ رب العالمین کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یهدی. اس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقینی. وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے. اور آگے وإذا مریضت فہو یشفی. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یہاں ایک اچھی کو بڑی نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ رب العالمین کا تعارف کراتے ہوئے حضرت ابراہیم نے پہلے ہی کہا کہ رب العالمین وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی ہدایت دیتا ہے وہی کھلاتا ہے وہی کھلاتا ہے. اس کے بعد یہ کہنا کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے. ایسا کیوں نہیں کہا کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے اور شفا دیتا ہے؟

کی تلقینات سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا، وہاں کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کرتا، بیمار پڑ جاتا ہے. تو بیماری کے اسباب اس نے خود مہیا کیے، اس لیے کہ اس نے اپنے گرد و پیش کی فضا کو پاک نہیں رکھا، اس نے اپنے ماحول کو نصیب نہیں رکھا. اور یہ ماحول کی آلودگی، ارد گرد کی فضا کی تلوی ساتھ، یہ بہت ساری بیماریاں لے کر کے آئیں گی جس سے جسم انسان متاثر ہوا. اگر یہ حدیث پیش نظر ہو تو کتنا اچھا لگے، حدیث اس طرح. وان صالح ابن ابی حسان سمعت سعید بن المسیب رحمه الله یقول ان الله طیب یحب الطیب نظیف یحب النظافة کریم يحب الكرم جبات يحب الجود فنذبوا قراه قال أبنيتكم ولا تشبهوا باليهود رواه الترمذي في كتاب الأدب. حضرت الإمام الترمذي اس حدیث سے پاک ویسے ہی کتاب الأدب کے اندر لائے. راوی سید بن مسیب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، پاک چیز کو پسند کرتا ہے. آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، آپ کا گھر پاک ہونا چاہیے، آپ کا بستر پاک ہونا چاہیے، آپ کا سہن گھر کا جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، گلیاں پاک ہونی چاہیے، ارد گرد کی فضا پاک رکھو. ان اللہ طیب یحب الطیب. اگر اسلام ایکولوجی اور ماحولیات کا اگر مطالعہ کیا جائے اور اس حدیث کو پیش نظر رکھا جائے تو بہت مزہ آئے گا. ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ طیب ہے، پاک ہے، پاک چیز کو پسند کرتا ہے، نظیف ہے، صاف ستھرا ہے، صاف ستھری چیز کو پسند کرتا ہے، کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے، سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے. اور آگے فرمایا گیا کہ تم لوگ اپنے سہنوں کو صاف رکھو، فنصفوا افنیتکم، اپنے سہنوں کو، فنا کی جمع افنیا، معانی کی اگر توسیع کر لی جائے تو اس کے اندر آپ کا گھر، آپ کا باتھ روم، آپ کا بیڈ روم، آپ کی گلیاں، آپ کے محلے سارے سمٹ کر کے اس لفظ کی معنوی کچھ آپ کے اندر آ جاتے ہیں. فنک سیکو ہو رہا ہو مال اپنی تک، تم لوگ اپنے سہنوں کو پاک رکھو. بتائیے جس مذہب کی اور جس دین کی بنیاد نظافت اور طہارت کے اوپر ہو، کہ ماننے والوں کے پہلے کتنے گندے ہو. آج مسلمانوں کا ایک تلازما ہے کہ آدمی اس کی گلیوں میں پہنچ جائے اور گندگی دیکھے فوراً ذہن میں یہ بات ابھرے گی کہ یہاں مسلمان بستے ہیں. گویا گندگی یہ آج کل کے مسلمانوں کا تلازما ہے. مسلمان ذہن میں آئے تو ان کے گندے محلے ذہن میں رکھ کرنے لگتے. اپنی اپنے سہنوں کو پاک رکھو، پنا کی جمع جو اپنی آئی اس استاد کے اندر ساری چیزیں آئی، آپ کے گھر کا کونا کونا، گلیاں، آپ کے محلے سب آگے. کیونکہ اگر یہ صفائی ملحوظ نہ رکھی جائے، یہ نظافت ملحوظ نہ رکھی جائے، ظاہر ہے کہ انسان کو بیماریوں کو دعوت دے رہا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کلام کو جو موڑ دیا گیا ہے متعدی سے لازم کی طرف، خبر پڑی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش نظر ہے کہ انسان جب سو کر اٹھے تو اسے کیا کرنا چاہیے. ابھی کے بعد ایک طرف قال ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ قراه احدكم من منامه فتوضا فليستنفذ ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. رواه البخاری کی کتاب بدیع الخلق. حضرت امام بخاری مسجد پاک کوئی سے کتاب بدیع الخلق کے اندر ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی نیند سے اٹھے تو وضو کرے، اور وضو کرتے وقت اپنی ناک کو زور سے جھاڑے، اس لیے کہ شیطان خیشوم کے اوپر، اس کے خیشوم کے اوپر رات گزارتا ہے. جانتے ہیں فراڈ کے حلق سے جو پارٹس ہوتے ہیں، جو ٹرافک میں ہیں. تین پیرنگس جو ہوتے, ایک تو میسو پیرنگس جس کو خیشن بولتے, اور دوسرے اورو پیرنگس, اور تیسرے لیرکو پیرنگس. یہ بندہ شیطان فإن الشيطان يدش على فريق من نيسو فريق کے اوپر آتا تھا. اور مشہور کی ہے جی ڈاکٹر ڈاکٹر عبد الملک سے میں نے جب مشورہ کیا اس تعلق سے, تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بتائی کہ اس کی دو وجہ ہیں کہ شیطان یہیں پر رات گزارتا ہے. ایک تو یہ کہ جس میں انسانی کے جتنے مناسب ہیں وہ اکثر و بیشتر بند ہی رہتے ہیں, جتنے بھی مناسب ہیں لوگ منہ ہیں اور دیگر بنا سکتے ہیں وہ اکثر و بیشتر بند رہتے ہیں. لیکن یہ منفسائیں یہ دونوں منافذ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. تو جو منافذ کھلے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ وہیں وہ رات بتائے گا, لیکن جس کے سارے منافذ اکثر و بیشتر بند ہی رہتے ہیں. اور یہ منفسائیں ہمیشہ کھلے رہتے ہیں یہیں پر وہ رات گزارتا ہے. اور ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ یہ اوپننگ سے لے کر کے یہ جو ناک ہے نوز ہے اس کی اوپننگ سے لے کر اینڈنگ تک کا جو ایریا ہے جو لوکیلٹی ہے وہ در حقیقت بہت سینسیٹیو ہے, بہت حساس ہے. جسم کے تمام عضو سے زیادہ یہ حصہ یہ ایریا زیادہ حساس ہے, اور اس کے ساتھ شاید دماغ سے مختلف رہتے ہیں. جس کو غریب حرکت کرتا ہے یہ بندہ کہ خیشوم کے اوپر ہی رات گزارتا ہے. ہمیں خبردار کر دیا آدمی کا ذہن بدن صاف رہے، آدمی اپنے مناسب کو صاف رکھے، آدمی اپنے جلد کی فضا کو، اس کے ماحول کو صاف رکھے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو سمجھوں کو بہت ساری بیماریوں کو خوب دعوت دیتا ہے. وہی دا مریضوں کے اندر جو کلام کا اسلوب بدل گیا ہے، میں فلسفہ نہیں پڑھ، اب آدمی بیمار ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا، علاج کرنا، کیا یہ تبکل کے مناسب ہے، تقدیر کے خلاف ہے؟ نہیں. دلیل دلیل یہ حدیث پر وان ابي حذافه عن ابي رضي الله تعالى عنه قال سمعت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ارايت رقا نذكر فيها والدواء نتدعى به وتقاطع نذكر فيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. رواه الترمذي في كتاب مسلم، رواه ابو داود في كتاب حضرته امام ابي داود في حديث باقر في كتاب مسلم. اب وہ خدا اپنے کام سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ آیا اور میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول سوال کر سکتا ہے پوچھو. کہا سوال یہ ہے اللہ کے رسول کہ ہم لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج و معالجہ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ دوا انتہا دوا بھی وہ تو خاتم رکھ سکتی ہے، اور اس طریقے سے ہم بہت ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، ہائجین کو اصولوں کو برتتے ہیں، تو کیا یہ توکل کے مناسب ہے؟ کیا اس سے تقدیر متاثر ہوتی ہے یا تقدیر کے خلاف ہے؟ بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا کیا یہ توکل کے منافی ہے؟ کیا یہ تقدیر کے خلاف ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ من قدر اللہ، یہ علاج و معالجہ کرنا، ڈاکٹر کے پاس جانا، یہ بھی تقدیر میں ہے. گویا کہ یہ تدبیر کرنا، علاج و معالجے کا راستہ ڈھونڈنا، ڈاکٹر کے پاس جانا، یہ تدبیر کرنا، حقیقت یہ تدبیر میں تقدیر میں داخل ہے، یہ توکل کے منافی نہیں ہے. آدمی جب بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس تو ضرور جانا چاہیے. گویا یہ بات معلوم ہوئی کہ علاج و معالجہ یہ تقدیر کے خلاف نہیں اور توکل کے منافی بھی نہیں ہے. بیمار ہو تو آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے. اب ہم یہ بتائیں گے سب سے اعلیٰ طریقے علاج کا ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے اعلیٰ طریقے علاج روحانی علاج، اس کے بعد کوئی علاج نہیں. میری مراد روحانی علاج سے یہ نہیں ہے کہ نام نہاد عاملین اور بوٹے باباؤں کے در پر جا کر گری گزا گری کرنا اور وہاں جا کر کے اپنے ایمان کو اپنے وقت، بلکہ روحانی علاج سے میری مراد وہ طریقے علاج ہے جو اس حدیث پاک میں ہے. حدیث اس طرح وان عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنوا اموالكم بالزكاة ودعوا مرضاكم بالصدقة واعدوا للبدايع الدعاء. رواه الطبراني في المعجم الكبير وقال الالباني هذا حديث صحيح. علامہ الالباني نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے اور یہ روایت المعجم الكبير میں امام الطبراني لائے. میں نے پوری روایت کی فرق کر دی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کو بچاؤ، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکات دے کر کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اگر اپنے مالوں کی زکات نہیں ادا کرتا تو اس کا مال غیر محفوظ ہے. یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے، تو بالکل مارکس کے فلسفے کے بالکل الگ ہے. حسنوا اموالکم بالزکات، زکات کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ رکھو، محفوظ کرو. اس کا مطلب اگر آدمی اپنے مالوں کی زکات نہ نکالے تو اس کا مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے. اب اس میں طرح طرح کے جراثیم لگ جاتے ہیں، چور آئے لے کے چلے گئے، کوئی بڑی بیماری آ گئی، جہاں 10 روپیہ لگنا تھا وہاں 10 لاکھ روپیہ لگ گیا. تو حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو زکات دے کر کے محفوظ کرو. یہ پہلا ٹکڑا ہے خدا کے قسم آپ اس ذریعے سے لکھے جانے کے لائق ہے. اور دوسرا جملہ صدقہ، اور اپنے مریضوں کا روحانی علاج کرو صدقہ دے کر کے. دمشق کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر چیف آف مضبوطی، ایک ریاض سے مجلہ نکلتا ہے، مجلۃ الدعوۃ عربی میں ہے. میں نے اس مجلے کے اندر ایک کالم پڑھا ڈاکٹر چیف آف مضبوطی کا، جو دمشق کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. ان کو کچھ تکلیف ہوئی تو انہوں نے جب اپنا چیک اپ کرایا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کو کینسر ہے, اسی لاسٹ اسٹیج پر ہے, آپ بچنے کی میرا پہلے کوئی امید نہیں, بہت پریشان روئے گڑ گڑائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور, اور انہوں نے اپنی ساری جائیداد ایک بیوہ کو جو انتہائی غریب تھی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, نیت کو خالص کر کے انہوں نے اپنی پوری جائیداد صدقے میں دے دی. بعد میں چیک اپ کرایا گیا تو کینسر کی لڑائی کریں گے. یہ مجلۃ الدعویٰ کے اندر ڈاکٹر عیسیٰ مرغوبی کا خود کا بیان ہے. حدیث پاک, حقسموا اموالکم بالزکات, اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکات دے کر کے, وداو مرضا کو مریض کی جمع مرضا, وداو مرضا کو بھی صدقہ, اور اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ دے کر کے. یہ روحانی کے راستے, یہ روحانی کے راستے. اور وَأَعِدُّوا لِلْبَلَايَا دُعَاءَ, بلائیں آنے والی ہو تو ان کی تیاری کرو دعا کے ذریعے, بلاؤں کو ڈالنے والے سے دیکھ کے دعا. وَأَعِدُّوا لِلْبَلَايَا دُعَاءَ, بلاؤں کی تیاری کرو دعا کے ذریعے, دعا کے راستے. تو سب سے اعلیٰ طریقہ علاج روحانی علاج ہے, اور روحانی علاج سے میری مراد وہ طریقہ علاج میں سبھی سے بات بتائی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے آنند پر بن جائے اور روحانی علاج. اس کے بعد علاج کرنے والے کے لیے شرائط کیا کیا ہے, ہر آدمی آلہ دے کر کے کلینک کھول کر کے بیٹھ جائے اور دوا دے کر پھر چلے, کچھ شرائط شرائط, وہ شرائط کیا ہے؟ یہ حدیث حدیث وان جابری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لکل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا, دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی دوا نہ ہو, یہ پہلے جملے کے اندر بات کہی گئی. اچھا دوسرا ٹکڑا قابل غور ہے, ہم اس دوسرے ٹکڑے پر رک کر پاؤز کر کے تھوڑا غور کرنا چاہیں گے کہ فقیدہ اسی بات, ہر بیماری کی دوا ہے بالکل ڈیزائن دوا ہو, فقیدہ اسی پر دوا ادائی تازی کو بڑی سننا, بس جب پہنچ جائے بیماری کی دوا, یہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے, بس جب پہنچ جائے بیماری کی دوا, آدمی کو جو بیماری ہے اس کی دوا اس سے ملنی چاہیے. اس کا مطلب کہ دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہیں. مرض جو ہے دوا کو پیرا ہے, پیدا اسی پر دوا اٹھتا ہے, بیماری کی دوا ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ مرض کچھ ہو اور دوا کچھ دی جا رہی ہو, یہ تو ایسا ہی ہوگا مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض پڑتا گیا, جوں دوا کی مرض کچھ ہے اور دوا کچھ دے رہا ہے. پیدا اسی پر دوا اٹھتا ہے بیماری کی دوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ دوا کے اثرات بیماری ماہیت کے مطابق, ایک بات کو دوسرے ڈاکٹر ایسا ہو جو بیماریوں کی علامتوں سے واقف ہو, ان کے اثرات سے واقف ہو, بیماری کی علامتوں سے واقف ہو, اس طرح صحیح تشخیص کرے گا. بیماری کے لیے صحیح تشخیص ضروری ہے, یہ اس وقت ممکن ہے جب ڈاکٹر دواؤں کے اثرات سے واقف ہوگا, ساتھ ساتھ دوا بیماری کی علامتوں سے واقف ہوگا. تو درست تشخیص اور صحیح پرسکرپشن, صحیح تشخیص, یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہر خیرے خیرے کو کلینک کھول کر کے دوا دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وہی آدمی دوا دینے کی کوشش کرے دوا دے جو دواؤں کے اثرات سے بھی واقف ہو اور بیماری کی علامتوں سے سمٹمز سے واقف ہو, اور دوا دے تو دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت سے مطابق. اب ظاہر ہے اشارہ کر دیا گیا کہ اگر آدمی کاٹ کر کے نکال رہا ہے بدن سے کسی عضو کو تو ماہر سرجن ہونا چاہیے, اور اگر دوا دے رہا تو ایم ڈی ہونا چاہیے یا ماہر کبھی ہونا چاہیے. ہر اہرے گہرے کو دوا دینے کی اجازت نہیں ہے, اور اگر مر گیا تو یہ آدمی کافی مانا جائے. بھائی صاحب مصیبت دوا ہوتا ہے بیماری کی دوا, اس میں ایم ڈی ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا, ایم ڈی بنو سرجن بنو جی. اور اس کے بعد آدمی یہ نہ سمجھے ڈاکٹر صاحب نے دوا دے دی ہے آدمی کا ٹھیک ہو جانا یقین ہے, نہ یہ اعتقاد کی بات آگے بتائی برابر بسم اللہ. اللہ جب حکم دے گا تب مرض کی تصدیق کے باوجود, درست تصدیق کے باوجود, اچھے پرسکرپشن کے باوجود, دواؤں کے اثرات کے باوجود, اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آدمی اچھا نہیں ہوگا برابر اللہ. اور گھوم پھر کر کے پوری بات اللہ تک پہنچ گئی, اللہ کے عزم تک, اللہ چاہے تو کسی کو بھی چھپا نہیں سکتا برابر اتنی اللہ, اللہ کا عزم نہ ہو دوائی کا اثر اندر ہوں گے. بری بھائی چلیے ایک اور حدیث ذہن میں رکھیں, حدیث وان ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا لحرام. رواه ابو داود في كتاب السنن, حضرت امام ابي داود ابو داود کے اس یہ حدیث کتاب السنن کے اندر ہے, راوی مشہور صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے بیماری بھی نازل کی ہے اور دوا بھی نازل کی ہے. پہلا جملہ, اور اس کے بعد یہ فرمایا وجعل لكل داء دواء, اور ہر بیماری دوا بھی بنا دی. پہلا ٹکڑا یہ مریض کے لیے ہے اور دوسرا ٹکڑا ڈاکٹر کے لیے. ان اللہ انزل الداء والدواء, یہ ٹکڑا ڈاکٹر کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بیماری بھی نازل کی ہے اور دوا بھی نازل کر دی ہے, تو اب ڈاکٹر کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میں اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا, مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کہا گیا وہ جانا لی کل دائی دوا, ہر دا کی ہر بیماری کی دوا ہے, مریض کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا دی ہے رکھی ہے تو ضرور اللہ کا حکم ہوگا تو میں شفا یاب کروں گا. تو پہلا ٹکڑا ڈاکٹروں کے لیے, مایوس نہ ہونا کہ میں علاج نہیں کر سکوں گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی نازل کی ہے اور دوا بھی نازل کی ہے. پہلی جو تمہارا کام وہ جا رہا لکھ لی جائے دوا, یہ دوسرا ٹکڑا مریضوں کے لیے ہے کہ یہ مایوس نہ ہو کہ ہم سے پایا نہیں ہو سکتے, ان کو مایوس نہیں ہونا. اچھا ایک قید کے ساتھ دوا کریں میں بس ادا ہوگا دوا کرو, لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ وجہ سدا ہو بے حرامی, حرام چیز سے آپ علاج نہ کریں, کوئی حرام چیز آپ استعمال نہ کریں. تب اس کے لیے میں حرام ادویہ کے استعمال کی طرف آ رہا ہوں. میں سب سے پہلے علاج کے جو طریقے ہیں ان کے اوپر پہلے چرچا کروں. سب سے بہترین طریقہ علاج روحانیت کے بعد, روحانی علاج کے بعد ایک طریقے علاج ہے کامیاب ترین. چلیے ہم نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کامیاب ترین علاج روحانی علاج کے بعد کون سا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیا رہنمائیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رکھی. حیرت ہوتی جہاں آپ خاتم الانبیاء ہیں وہیں آپ خاتم الرسول ہیں. جہدی سے بات دیکھیے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في كل شيء مما تداؤون به خير ففي القيامه. رواه مسلم النبي حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اپنی حدیث کتاب مسلم احمد کے اندر یہ روایت ہے اور راوی حضرت ابو ہریرہ حدیث کا ترجمہ دیکھیں پہلی بات کی ہے اور ایک کامیاب ترین طریقہ علاج روحانی علاج کے بعد آپ نے کیا فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو جو طریقے علاج تم اختیار کرتے ہو ان طریقے علاج میں طریقہ آئے علاج میں سب سے بہترین طریقہ حجامہ ہے. حجامہ پچنا لگوانا یہ کامیاب ترین طریقہ علاج ہے. یہ تقریباً سو سال پرانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہماری رہنمائی اور ہر ایرا میرا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. ان نسوں کو پہچاننا, ان رگوں کو پہچاننا اور رگوں کو پہچان کر کے ان کے اوپر صحیح طریقے سے نشتر لگانا اور پھر نشتر لگا کر کے ٹوٹی اس پر لگا کر کے پاتے خون کو چوس کر کے اگلنا جو آج کل کپنگ تھراپی کے نام میں تو کپنگ تھراپی بولتے آج کی جدید اس طرح کے اور یہ کامیاب ترین طریقے علاج ہے. اگر آدمی کے سر میں درد ہو پرانا حجامت کے ذریعے اس کا کامیاب ترین علاج کیا جا سکتا ہے. بی پی کا علاج حجامت کے اندر, ہارٹ پیشنٹ کا علاج حجامت کے اندر, اسی طریقے سے زہر کا علاج بھی. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جنگ خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک یہودی شخص جس کا نام سلام سے مشکل تھا اس نے دعوت کی اور آپ نے دعوت قبول فرما لی. جب آپ دعوت کھانے کے لیے بیٹھے تو سلام سے مشکل کی بیوی نے یہودیہ جو تھی اس نے گوشت کے اندر زہر ملا دیا اور زہر حلال تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ کھا ہی لیا اور زہر کا اثر آپ کے پورے بدن میں پھیل گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ پچنا لگوایا جس سے بڑی حد تک زہر کا اثر پیدا ہو گیا. سیرت کی کتابوں میں یہ باتیں ہوئی, یعنی زہر کے اثرات کو حجامت کے ذریعے دور کیا. یہ ایک کامیاب ترین طریقے علاج تھا اور آج بھی ہے, لیکن اس کے ماہرین بہت کم رہ گئے. پرانے سے پرانا سردر کپنگ تھراپی بول گیا, یہ ایک بہترین طریقہ علاج. جہاں تک سرجری کا معاملہ ہے, یعنی کوئی عضو اندر کا خراب ہو جائے یا باہر کا تو کاٹ کر نکال دیا جائے, یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے. اس لیے کہ اگر وہ خراب عضو اندر موجود رہا تو بیماری بڑھ جائے گی. بہتر یہ ہے آپریٹ کر کے اس کو نکال دیا. دلیل کیا ہے وان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ جبریل وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فطرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حد الشيطان منك ثم لأمه ثم أعاده في ثم غسله في صفت من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه فجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني سيره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقل إليه له وقال أنس رضي الله تعالى عنه وقد كنت أرى أثر ذلك المقيت في صدري رواه مسلم في كتاب الإيمان. حضرت إمام مسلم صاحب جس طرح کو ایسے کتاب الإيمان ملا ہے ایک صفحے کی روایت میں نے پوری کی پوری پڑھ دی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے سات کے اندر حلیمہ سعدیہ کے نام ہے, ابھی بچے ہیں اور باہر میدان میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں پہاڑی کے دامن میں. وہ جب آسمان علم بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں اچانک حضرت جبرائیل آئے, اتاہ جبرائیل حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور پکڑ کر ایک طرف لے گئے. بچے یہاں ڈر کے مارے کھڑے ہوئے کہ اتنا بھی کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے لے گیا ہے اور وہاں اس نے لے کر کیا بتا رہا ہوں پکڑا اور دور لے جا کر کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھاڑ دیا بتارا اور پچھاڑ دیا بچپ کام کل میں ہی آپ کے دل کو چیر دیا اور دل کو چیرنے کے بعد سب کا پرچل فل دل کو نکال کر کے باہر رکھ دیا. مطلب یہ ہوا کہ دل کو نکالنے کے بعد میں آپ زندہ رہ سکتا ہے. کئی بھی کوئی کہتے ہو آدمی کو زندہ رکھا جا سکتا ہے کل بھی نکالنے کے بعد. فستا خرجت القلب یہ بات سن چکی ہے, جرا بھی نہیں ہے اس کی طرف کے اوپر. فستا خرجت القلب آپریٹ کر کے دل کو انہوں نے باہر نکال دیا اور پھر دل کے اندر سے ایک کالا علقہ نکالا. جو ابھی آپ سامنے گلاب کیا نا, ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. یہ علقہ وقال خون سے عبارت ہے اور اس کو جو دوں گیٹ ہو رہا ہے اس کو حضرت جبریل نے دل سے نکال لیا اور دل سے نکالنے کے بعد کہا ہذا حد الشیطانی من کا, یہ شیطان کا حصہ تھا. یہیں سے شیطان اپنا کام کرتا ہے اور روحانی بیماریاں پھیلاتا ہے. یہ سب ہی ہم کاٹ کر نکال دیتے ہیں. لہٰذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چاک کر کے دل سے وہ علقہ نکال دیا گیا اور آپ کا قلب ایک دم مجلہ منور. جو سب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس دل کی کیفیت کو بیان کر سکوں. اور پھر اس دل کو ایک سونے کے تخت میں رکھا گیا. تم بتا رہو کہ تخت من ذہب, تخت کہتے ہیں عربی میں تختری کو اور ذہب کہتے ہیں سونے کو. میں نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحایۃ الکبرى فی شرح نسبت الاسراء واقعی معراج کے اوپر اس سے بہترین کتاب میں نے نہیں پڑھی, عربی میں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کا ترجمہ ہو جائے تو افادہ ہو جائے, استفادہ ہو جائے. تو کیا کتاب تو انہوں نے بہت عجیب بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو سونے کے تخت میں کیوں رکھا جائے؟ سننے کے لیے چاندی کے برتن میں بھی رکھا جا سکتا, ہیرے کے برتن میں رکھا جا سکتا. بجے آپ کے قلب مبارک کو سونے کے برتن میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ سونے کے برتن میں جواب دیتے ہیں بہت بڑا آدمی جلال الدین سیوطی کہتا ہے لکھ لو ہر جواہر. اس کا جواب دیتے کہ تمام جواہر قیمتی جوہرات جواہر میں سب سے اصل اور ثقیل سونا ہے. جی لہٰذا قلب بھی ثقیل ہوتا ہے. یہ کہ اس کو وہی الہی کا محبت بننا ہے. قرآن جیسی ثقیل چیز نازل ہونی ہے. لہٰذا اس قلب کو انتہائی مضبوط بنانا ہے, انتہائی مجلہ اور مصفہ بنانا ہے. لہٰذا اس کو ایسے تخت میں بھلا گیا جو اکل الجواہر ہے, تمام جواہر میں سب سے سخی لیکن اکل الجواہر. یہ جواب سن لیا اللہ تعالیٰ سن لیں گے. سب سے مبارک کو نکالا گیا باہر رکھ دیا گیا اور پھر اس سے وہ کالا پیچ نکالا گیا, اسپاٹ کو دور کیا گیا, انفا کو نکالا گیا اور اس کے بعد نکال کر کے جو خراب اور فاطمہ ماتا کا کہا یہاں رہا دوسرے کام نکلا نکال کے باہر کر کے آپریٹ کر کے شیطانی دشمنی پھیلاتا ہے. اور پھر آپ کے قلب میں مبارک کو سونے کے تخت میں رکھ دیا گیا اور دیوانہ دم دم دم دم کے پانی سے اس کو بلا لیا. اچھا تو کیسا قلب رہا ہوگا تصور نہیں کر سکتا. لاج میں راج جاتا ہے بڑی ادا رسا رہا ہوں سی سب سے مل رہا بھی بیمار سونے کے تخت میں رکھ کر کے دم دم کے پانی سے بلا گیا اور اس کے بعد لام کا مطلب ہوتا ہے شداب کرنے کے بعد سل لینا. یہ لام مطلب ہوتا ہے لام مطلب نہیں تم من لتا مہو پھر اس کو سل گیا. اس کا مطلب کیا کیا گیا باقاعدہ آپریٹ کیا گیا تو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا سینے کو اور پھر کل بھی نکالے گا پھر بعد میں سلا جائے دل کو اسی جگہ پر رکھنے کے بعد تم آلو کی مکانی دل کو اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد پھر اس جگہ کو سن دیا گیا. لڑکے یہ منظر دیکھ رہے ہیں فجال قلوب یسعون الى امه یعنی بھی رہو حلیمہ خاتون کے پاس دوڑے دوڑے اور کہا محمد تمہارا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائیں گے بچے ہیں. کہا لڑکوں نے آئے ان محمد ان کا خودی سر محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک آدمی نے مار ڈالا تو مرے پڑے گا بس خودی حد تک ایک آدمی نے آ گئے. اب سارے لوگ آگے دوڑے سب تک بلو آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے کھڑے ہیں. وہ آپ اچھے ہیں کو نکال کر کے آپریٹ کر کے جگہ پر رکھنا کھلنا وغیرہ وغیرہ. وہ مستقبل لو آپ کا چہرہ آپ کا رنگ جو ہے پورا ہوا تھا. یہ ایک پوری حدیث ہے. حضرت انس فرماتے ہیں یہ حقیقی آپریشن تھا, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں وہ بس تم کو ہارا ہارا تالی کل مخی کسی سے بھی جب کبھی آپ کا سینے مبارک کھلا ہوتا تو ہم سلائی کے نکال کو دیتے. دل کے کامیاب آپریشن کی طرف اشارہ کیا گیا, جس کو نکال کرتے باقاعدہ اس کے لیے کہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے اور آدمی زندہ رہ سکتا ہے اور سلائی کا نشان بھی باقی رہتا ہے. وہ بس تم کو ہارا آسارا تالی کل مخی کسی سے بھی یہ سرجری کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی خود خراب ہو جائے تو آپریٹ کر کے اس کو دوسروں کو نکال سکتے. یہی بہتر ہوتا ہے تاکہ بیماری نہ پھیلے. یہ سبجیکٹ کرنا تھا اور ایک پلاسٹک سرجری, کوئی خود اگر خراب ہو جائے تو کاٹ دیا جائے اور آ کے پیر سخت ہے سیکھے تو پلاسٹک سرجری بھی کر سکتے. دلیل دلیل یہ رضی کے پاس وان ارفع جاتا اتنی اصحاب کی پوری تھی قال وقال جدته قال حدثني انه راى جده اصيب عنه يوم الكلاب في الجاهلية قال فاتخذ عنفا من سبة فأنقذ عليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب رواه النسائي في كتاب السينة. هذا كما أن النسائي رحمه الله النسائي الشريف كان في كتاب السينة كتاب السينة كان في كتاب السينة كتاب السينة تو حضرت أرسل سے مرد یہ روایت آپ کو ہمیں جائے گا نسائی شریف کتاب السینہ کے اندر حضرت ارسل فرماتے ہیں کیونکہ دادا کاکا جاہلیت میں کولاب کی لڑائی لڑتے ہوئے انہوں نے اپنی ناک کھو دی, پوری ناک تلوار لگی اور پوری ناک کٹ گئی. اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی ناک کٹ جائے تو معاشرے میں چلتا پھرتا جب نظر آئے گا تو بچے بھی ہنسیں گے ارے بھائی ناک کٹا ہے, ناک نہیں ناک کٹی تھی. اسی بہن کو جو کلا دے دل جاہلیا جاہلیت میں گلاب کے دن لڑائی میں ان کی ناک چلی گئی کٹ گئی. حتیٰ کہ ایسا کہ تو بہت بدھایا دیکھتا ہوں ناک نہیں ناک کٹ گئی تو آپ نے فرمایا چاندی کی ناک لگا لی. فتخذ عنفا من فضة قسم چاندی چاندی کی لگا پر کہا لے کہ چاندی کی سرجری کرنے کے بعد اتر گئی. پھر آئے گا کہ اللہ کے رسول وہ چاندی کی ناک میں نے لگوا دی تھی لیکن وہ بڑھ گئی تو آپ نے فرمایا ایسا کہ سونے کی لگ جاتا تو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے کا بھی ہوں انصاف حالانکہ سونا مردوں کے لیے آرام ہے لیکن ضرورت پڑنے پر جب اس کا کوئی متبادل نہ ہو آتے لیکن نہ ہو تو آدمی یہ حرام چیز سے تدابیر کر سکتا ہے. جب چاندی سر گئی تو آپ نے اجازت دی کہ سونے کی ناک لگوا دی. ناک کٹنے کے بعد چاندی کی ناک لگوانا سونے کی ناک لگوانا در حقیقت پلاسٹک کا ایک طرح کا ہے. یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہیں کوئی داغ ہو جائے کہیں کوئی ٹچ ہو آدمی کا پلاسٹک کا ایک طرح کا کیا اچھا لگے اسی وجہ سے محمد رسول کی ناک کو سننا کیا چل رہا ہے یعنی آدمی اچھا لگے مسلمان اچھا دکھنا اچھا تب سینا کے طریقے جائے اب سرجن پر یہ حضرت انس بن مالک کے حدیث جو مسلم کتاب الایمان نے اس کتاب کو بنا سرجن کے باہر بنیے آپ پتا اس میں اصل بری روایت ہوتا ہے اور اسی طریقے سے آپ حجامت کے میدان میں اتریے اب بہترین حجام بنیے. حجام کا مطلب یہ ہے بال کا حجام کا مطلب کچرا لگانے والا سینی لگانے والا کام کپنگ تھیرپی کما کے اس کے اندر آپ مہار ختم کیا. اسی طریقے سے آپ ہومیوپیتھی کی طرف آئیے اس کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رہنمائی فرمائی اور ہومیوپیتھی جانتے ہیں اس کو علاج بالکل بتایا جاتا ہے. یعنی اگر آدمی چل گیا چلنے کے بعد آپ کو اوپر مثلاً آپ سے آ گئے تو آپ ہاتھ کو آگ سے سینکا جائے یہ طریقے علاج علاج بن چکا ہے. غالب کے بقول کے حریف مطلب مشکل نہیں وہ سنت یاد دعا قبول ہو جا رہا کی عمر خضر دراز اشارہ علاج بن مشکل کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہمارے سامنے ایک حدیث کی روشنی پر رکھی ہے. حدیث بہت پیاری ہے میں کہتا ہوں وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه فقال اسمه أصلا ثم أتاه ذلك فقال اسمه أصلا ثم أتاه ذلك فقال اسمه أصلا ثم أتاه فقال قد فعلت فقال صدق الله وكتب بطن أخيك اسمه أصلا فتقاه وبراء رواه البخاري في كتاب الست حضرت إمام البخاري في كتاب الست في كتاب الست كان لها جو علاج للمسلم في طرف هوميوباثي جو طريقة علاج اس کی طرف رہنمائی فرمائیے کہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں مان ابو سعید بن خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بات کی ہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے اور بند نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے کہا اس کو شہد کھلا نے شہد کھلایا پھر فائدہ مار رہا ہے کہتے اللہ کو شہد کھلا کہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو بڑھتا جا رہا کہا تو شہد کھلا پھر تیسری مرتبہ کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا آپ نے کہا شہد کھلا چوتھی مرتبہ جب آیا کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس سب پاس تو میں درد تھا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا شہد کھلاتا جا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق اللہ اللہ تعالی نے سب کہا وہ کہتا تھا قسم ہوا کہ تیرے بھائی کا پیٹ ٹھیک تھا میں یہاں رک کر کے ان دونوں ٹکڑوں کو بحث کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا صدق اللہ اللہ نے سچ کہا آخر یہ کس طرح اشارہ ہے در حقیقت اشارہ ہے اس آیت کی طرف چلیے بات پڑھیں وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك سللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الله تبارك وتعالى شهد هو شفاء للناس کا اشارہ اس بات کی طرف ہے اس میں تمام امراض کے لیے شفا ہے لہٰذا وہ پیٹ جو چل رہا ہے اس کے لیے بھی علاج ہے یہ اتنی مرتبہ پلانے کے بعد بھی اگر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو پھر سے شہد پلا پلاتا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اللہ نے سچ کہا اللہ نے سچ کہا یعنی شہد کے اندر ہر مرض کا علاج ہے یہ تو صدق اللہ کا مطلب اللہ نے سچ کہا جس میں تمام ہمارا رشتہ شہد کے اندر وہ کتبا بدلو کا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے یہ اردو کے اندر نہیں بولا جاتا ہے کسی زبان میں نہیں بولا جاتا ہے کہا جاتا آدمی جھوٹا ہے فلا آدمی جھوٹا ہے یہ کہا جاتا آدمی کا ہاتھ جھوٹا ہے آدمی کا پیر جھوٹا ہے کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوائیوں کے اثرات کو زیادہ دیر تک قائم رکھا جائے تو دوائیوں کے اثرات کو زیادہ دیر تک قائم رکھنے کے لیے الکوہل یہ استعمال کیا جاتا جبکہ الکوہل کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں ایک رائے علماء کی ہے کہ یہ مستقل ہے مستقل نہیں ہے یہ ٹرینکولائزر ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں انٹاکسیکیٹنگ ہے یہ نشہ آ رہا ہے مستقل ہے اور جب مستقل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حدیث سامنے رہے دیوال علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل مستقل کو مستقل تمام مستقل چیزوں سے نشہ آور چیزوں سے منع کیا ہے تو اگر یہ مستقل ہے الکوہل علماء کی ایک رائے کے مطابق سب کو اس کا استعمال جائز نہیں اور علماء کی ایک رائے کہہ رہی یہ انٹاکسیکیٹنگ نہیں ہے بلکہ ٹرینکولائزر ہے یعنی مستقل ہے یہ اگر یہ مستقل ہے یہ رائے اگر مان لیجیے تو الکوہل بنا کیا جا سکتا ہے لیکن اب چونکہ مشتبہات میں سے یہ بات ہو کیونکہ شبہ والی چیز آ گئی اور اس کا حاشیہ بھی موجود ہے شہد اتنا زبردست پریزرویٹو ہے کہ یہ الکوہل سے لاکھوں گنا پریزرویٹو میں نے کہیں پڑھا کہ جب مصر کے بادشاہوں یا قدیم بادشاہوں کو جو دفن کیا جاتا تھا تو ان کے ساتھ کھانے پینے کی بہت ساری اشیاء کے علاوہ یہ شہد کے بڑے بڑے جہاز وہاں کیے جاتے تھے ایک جگہ میں نے کہا کہ 8,000 سال کے بعد جب اس کافن سے مردے کو نکالا گیا اور وہاں جو جہاز پائے گئے مرتبہ جو پائے گئے جس کے اندر شہد رکھا ہوا تھا 8,000 سال کے بعد بھی وہ شہد قابل استعمال تک ہی دے بن تھا اور لاشوں کو ممی فائٹ کرنے کے لیے ہنوٹ کرنے کے لیے شہد یہ دوسرے آسن تھا لاشوں کو ممی فائٹ کرنے کے کے لیے جزو آدم میں شہر تھا. اس کا مطلب لاشوں کو اگر کافی عرصے تک اگر محفوظ رکھنا ہے تو اس کے لیے شہد کا استعمال کیا جائے, اور شہد بہت زبردست پریزرویٹو ہے. تو الکوہل کا بدل موجود ہے دوائیوں کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے, تو شہد کا استعمال کیا جائے. زیادہ کے ہوموپیوں کے لیے جو پہلے تیل ہے اس سے زیادہ پسند ہے, اس لیے کہ یہ اسلامی طریقے علاج سے بالکل قریب ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر زینی ہنیمین کے مطابق یہی در حقیقت طریقہ علاج ہے, تو کے سارے طریقے علاج نام سے تو یہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے, اس کو علاج نہیں کہتے. بقیہ یونانی طریقہ علاج ایلوپیٹک تو ہو گیا, ایلوپیتھک کا معاملہ ایسا ہے مرض بھرا ہوا تھا, مدینہ نے انہیں ریجیکٹ کر دیا. ان کو مدینہ کی آب و ہوا رات نہیں آئی اور ان کو ایک عجیب و غریب بیماری لگ گئی. اطباء نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق ان کا علاج کیا لیکن کوئی بھی علاج کامیاب نہیں ہوا, مرض بڑھتا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ یہ جو دونوں قبیلے کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ تمام اطباء تھک چکے ہیں, کوئی دوائی کارگر نہیں ہو رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مدینہ کے باہر جو زکات کے اونٹ چر رہے ہیں تم لوگ جاؤ, وہاں پر زکات کے اونٹوں کو چرانے والا ایک رائی موجود ہے, وہیں پر رہو اور اونٹ کے دودھ اور پیشاب دونوں کو ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ ملا کر اس کو استعمال کرو. ٹھیک ہو جاؤ. یہ لوگ وہاں پہنچے. پچاری مل اللہ اب وہ لیا لبن کی جمع کا دودھ ملک اور بول کی جمع ابو آلو یعنی پیشاب یورین, ان دونوں کو ملا کر کے اونٹ کے پیشاب کو اور دودھ کو ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا انہوں نے دیا. حتی فرد ہو تب فرد ہو ٹھیک ہو گئے. اب مفت میں سب کچھ ملا تھا چرب چڑھ گئی. انہوں نے کیا کیا, زکات کے سرائی کو زکات کو جو اونٹوں کو سرائی کو چروائے کو انہوں نے قتل کر دیا, اس کی آنکھیں نکال دی, پیر کاٹ ہاتھ کاٹ ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ ایک آدمی کا پیر کاٹ دیں آنکھوں میں سلائی کیا ایک انسان کے پاس لیکن انہوں نے کیا پکا پتہ ہو رہا ہے ٹرائی انہوں نے قتل کر دیا. ہاتھ پیر کاٹ دیا آنکھیں نکال دی سلائی کر دیا اور اونٹ جو ہے ہاتھ کر کے لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بات کروں بنا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا کو پکڑ کر کراؤ تو بات حقیق والا نہیں ان کی تلاش میں صحابہ کرام نکلے بچی یا نہیں ان کو پکڑ کر کے لایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہاتھ کاٹ لیے جائیں کہ پیر کاٹ لیے جائیں کہ آپ کو تلاش کر دیا. یہ حدیث کا یعنی ان کی بیماری کا کوئی علاج اس وقت موجود نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز کیا کہ اونٹ کا دودھ اور پیشاب خاص کمبینیشن کے ساتھ جا کر کے استعمال کرو ٹھیک ہو جاؤ گے. ٹھیک ہو گئے. بعد میں انہوں نے کیا کیا وہ ایک الگ بات ہے. استقلال یہ کرنا اس نبی سے پاک سے کہ یہ جو آپ نے طریقے علاج بتایا یہ طریقے علاج کارگر ثابت ہوا. آج ابھی 3-4 مہینہ پہلے اخبار میں آیا بینک آف انڈیا کا وہ انٹرنیٹ پر بھی ہے لکھا ہے کہ کیمل ملک اینڈ یورین ٹو ٹریٹ کینسر. کیمل ملک اینڈ یورین ٹو ٹریٹ کینسر یعنی اونٹ کے دودھ اور پیشاب کو خاص کمبینیشن کے ساتھ استعمال کرنے سے کینسر کا مرض ہو جاتا ہے. یہ تحقیق ڈاکٹر پارکن ایک لڑکی ہیں ایک خاتون ہیں انہوں نے اس کو شروع کیا اور یہ تحقیق جب آگے بڑھی تو صرف ریسرچ ہے مکمل ہوئی اور وہ دن دور نہیں جب کینسر کا ایک تیر بہدف علاج یہ بازار میں آ جائے اور انہوں نے اسی اونٹ کے دودھ اور پیشاب کے کمبینیشن کے اوپر تحقیق کی ہے اور جلد ہی وہ دوا بازار کے اندر آنے والی ہے. یہ تحقیق شاگر یونیورسٹی سے شروع ہوئی اور کینسر انسٹیٹیوٹ ان بغداد کے اندر یہ تحقیق مکمل ہوئی اور مائس کے اوپر انہوں نے اس تحقیق کو مکمل کیا ہے. چوہوں کے اندر سرطان کے جراثیم ڈالے گئے اور اس کے بعد اس کمبینیشن کو انجیکٹ کیا گیا. انجیکٹ کرنے کے بعد یہ جو تحقیق یہ جو علاج کا 100% ٹریٹمنٹ کی طرف اشارہ کروا دیا تھا. تو آپ ایک طرف خاتم الانبیاء ہے تو دوسری طرف آپ خاتم الانبیاء کسی کو آپ نے علاج بتائیں. آج کل طرح طرح کے پیش نکلتے ہیں اور ایڈورٹائز والے کتنا پیسہ لیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. ایک سیدھا سادہ طریقہ علاج کرا دو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ اکبر کتنا پیارا علاج ہے کہ منہ کی جتنی بیماریاں ہیں اور دانتوں کے جتنے بھی پرابلم پیدا ہوتے ہیں وہ منہ کی گندگی اور منہ کی بدبو کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ اس سلسلے میں یہ حدیث پاتے ہیں. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاه. رواه البخاري في كتاب الجمعه. حضرت امام البخاري رحمه الله عليه بخاري شريف کے اندر حدیث پاک کی کتاب الجمعه کے اندر ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ چیز انتہائی شاق مشقت میں ڈالنے والی نہ بن جاتی تو میں حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا ضروری ہے. یہ میرا حکم ہو جاتا. یہ اشارہ اس بات کے ساتھ کہ آدمی کم سے کم پانچ نمازوں کے وقت میں سے ایک دو نماز کے وقت تو مسواک کر ہی لے. آپ نے تو فرمایا تھا ما کل صلاۃ ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنا ضروری قرار دے دیتا. اور بار بار مسواک کرنے کی وجہ سے منہ کے اندر جو بدبو ہے منہ کے اندر جو جراثیم ہے یہ باہر نکلتے رہے اور اس طریقے سے منہ صاف رہے. دانت اچھے رہے. ایک سیدھا سادہ طریقہ علاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو بتایا اور منہ کو بتائی کے لیے بتایا. سر کے علاج کے لیے آپ نے دیکھا کیا کیا چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اب ہم ذرا یہاں سے ایک ٹرن لیتے ہیں اور اس حدیث کی طرف آتے ہیں. پہلے اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے پیش کر دوں. سب بات کروں بار ابھی درگاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فقطا ونفطا وبحرام رواه ابو داؤد في كتابه. حضرت امام ابي داؤد کی حدیث پاک کو ایک ثابت کی ملا ہے. راوی حضرت ابو داؤد حضرت ابو داؤد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے بیماری بھی نازل فرمائی ہے اور دوا بھی نازل فرمائی ہے اور ہر بیماری کے لیے دوا بنا کے اس کو دوا کرو مگر دیکھو حرام سے دوا مت کرنا. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری ادویات میں حرام چیزیں ملی ہوتی ہیں تو کیا ان کا استعمال ناجائز ہے؟ جیسے ڈائبٹک پیشنٹ کو انسولین دیا جاتا ہے وہ صبح سے تیار ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے. اسی طرح کبھی کبھی ٹیم کے جو والس ہیں تمام اس کو جا رہی ہیں دل کے بال خراب ہو جاتے ہیں تو اوپر کے دل کے تمام کو چینج کیا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وجہ تداو بے حرام حرام چیز سے دوا مت کرو. دوا کی اجازت ہے مگر حرام چیز سے دوا نہ کرو اس لیے کہ حرام چیز کے اندر شفائی نہیں ہے. اچھا تو یہ جو ڈائبٹک پیشنٹ کو یہ حرام دوا دی جاتی ہے یا بال کو سور کے دل کے بال کو بدل جاتا ہے تمام کو بدلا جاتا ہے کہاں تک صحیح ہے؟ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی اور قرآن نے ہماری رہنمائی کی کہ دو شرطوں کے ساتھ حرام ادویات سے علاج کیا جا سکتا ہے. پہلی شرط یہ کہ مریض کو اس دوا کے استعمال کرنے ہی سے فائدہ ہوگا. پہلی شرط یہ. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا آلٹے میں موجود بازار میں نہ ہو. یہ دو شرطیں ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوا موجود نہیں ہے اور اس کا استعمال کرنا مریض کے لیے ضروری ہے. ان دو شرطوں کے ساتھ آدمی حرام ادویات سے علاج کر سکتا. ہاں یہاں ٹہر کر آپ ایک اعتراض کر سکتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام چیزوں سے تداوی مت کرو علاج مت کرو اس لیے کہ حرام چیزیں شفائی نہیں ہے تو اگر آدمی ان دو شرطوں کو بھی مضبوط رکھ کر کے اگر حرام چیز سے علاج کرتا ہے تو وہ حرام ہی چیز ہوئی نا شفا کیسے ہوتی. اس سلسلے میں حضرت علامہ ابن حزم ظاہری نے بہت پہلی بات کہی ہے کہ اس آیت کریمہ کے اوپر نظر ڈالیے. اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا تمہارے لیے مردار، تمہارے لیے خون، تمہارے لیے سور کا گوشت اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام منسوخ ہو جائے. اور جب آدمی استرار کی کیفیت میں ہو جائے، استرار کی کیفیت میں ہو جائے، اس طرح وہی میں نے بتایا کہ مریض کو وہی دوا سوٹ کرے گی اور دوسرے کی سہارے میں بھی موجود نہیں ہے، تو جب استرار ہو جائے تو استعمال کر سکتا ہے. تو استرار کی کیفیت میں اگر استعمال کر تو حرام ہی تو ہے. تو حضرت علامہ فرما رہے ہیں علامہ ابن حزم ظاہری کہ استرار کی کیفیت میں وہ حرام تھی، اس کے لیے حلال ہو گئی اور حلال کس طرح سے بیان کیا. میں تو بہت حیران تھا کہ سچمچ جب نبی نے حرام چیز میں شفا رکھی ہی نہیں ہے تو پھر یہ ان شرائط کے ساتھ حرام چیز اگر استعمال کر لیا تو شفا ہے نا. انہوں نے یہ بتایا کہ استرار کی کیفیت میں ایک چیز جو ایک شخص کے لیے حرام تھی، استرار کی کیفیت میں وہ حلال ہو گئی اور حلال سے اللہ نے شفا رکھی ہے، لہذا وہ اعتراض کوئی آدمی کر سکتا ہے، اس کا یہ جواب. اب الکوہل اگر لکھتا ہے اور علماء کی ایک جماعت کے مطابق کہ وہ مشکل ہے، اب اس کا حل ایک موجود ہے تو اس کو استعمال کر سکتے چھوڑ دیں، لیکن اگر بازار میں اس کا لیکن موجود نہیں ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کی کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ یہاں بہت سمجھ لیں، آدھا کی پیدا کھائی کے ساتھ ایک آدھا کڈنی خراب ہو گئی، اب اس آدمی کی کڈنی جو خراب ہو گئی اس کو بدلنا. جہاں تک مردے کا معاملہ ہے، مردے نے اگر اپنی کڈنی ڈونیٹ کر دی ہے تو اس کی کڈنی کو نکال کر کے وہاں پلانٹ کیا جائے گا. ابھی بتاتا ہوں آگے کی طرف کا معاملہ ہے، مردے کی کڈنی کو نکال کر کے کڈنی کو لگایا جا سکتا ہے، کڈنی کے لیے پلانٹ کیا جا سکتا ہے. زندہ کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ کیا زندہ کی بھی کڈنی کو نکال کر کے دوسرے کی کڈنی کی جگہ اچھا جا سکتا ہے، پلان کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے کو رہنا دو رہیں گے. ایک رات تو یہ ہے کہ یہ تو ایسا ہوا کہ ایک آدمی کو بیمار ہے ہی، اس کی ایک کڈنی نکالنے کے بعد بھی دوسرا مریض آپ نے بنا دیا، زیادہ ایک مریض تو تھا دوسرا مریض بن گیا، لہٰذا زندہ کی کڈنی نکالنا یہ جائز نہیں. بس لوگوں نے کہا، لیکن بعض لوگوں نے اس حدیث کے پیش نظر دیکھو کتنی جائز بات کہی اور کتنا اچھا استدلال ہے. پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، بارہ کی ہو رہے رہتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی کل شیء مما تداقون به خیر من حجامہ. سب سے بہترین علاج حجامت کا ہے، اور حجامت کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ نشتر لگا کر کے رگ کے اوپر خراب خون کو نکال دیا جاتا ہے. تو ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ کبھی خون نکالنے کی ضرورت پڑے تو خون نکال دیا جاتا ہے. اس حدیث کو اگر پوچھ دے دی جائے تو آدمی اگر اپنا بلڈ ڈونیٹ کسی کو کرتا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں کسی انجرڈ اور کسی مجروح آدمی کو اپنا خون دے سکتا ہے، اس حدیث سے پاک روشنی میں. اور یہ طریقے کا کی اظہار ہوگا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ایک طریقے کا انتظار ہے کہ آدمی اپنی کڈنی کسی کو دے دے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ معاشرے میں ایک اور مریض پیدا کرنا ہے جہاں تک زندہ کی کڈنی کو نکالنا صحیح نہیں ہے، نہ جائے. ہاں مردہ کی کڈنی یہ نکال کر کے لگایا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب متبرے ہو، یعنی جو مردہ ہے جس نے اپنا مردہ ڈونیٹ کر دیا اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. اچھا دوسرے آدمی کو اگر دے دیا جائے تو قرآن کی تلاوت کرے گا، نیکیاں کرے گا، ایک اچھی چیز ہوگی. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، مردے کے جسم کو چیر کر کے کڈنی نکالنا ایک چیز کم کر دینا یہ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اور مسئلہ حرام ہے اسلام. جیسے آپ کے چچا محترم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہندا نے کیا کیا تھا، دل چیر کر کے نکال دیا تھا، منہ میں ڈال کر کے دل کو دبا کر کے جب بدبدا معلوم ہوا تو اس نے پھونک دیا، ناک کاٹ دیا تھا، آنکھیں نکال لی تھی. تو یہ آنکھیں نکالنا، ناک کاٹ لینا، دل چیر کر کے نکال لینا، یہ در حقیقت مسئلہ ہے، اور مسئلہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ متبرے ہیں جس نے کڈنی ڈونیٹ کی اس کے جسم کو کاٹ کر کے کڈنی نکالنا مسئلہ تو نہیں ہے؟ اس کا جواب ایک بہت ہی پیارا میں نے پڑھا، وہ اس آدمی کے حوالے سے آپ تک کے بعد یہ شریعت کے اصول ہے. بعض چیزیں جو عام حالات میں جائز نہیں ہوتی خاص حالات کے کے اندر جائز ہو جاتی ہے. نقطہ یاد رکھیں, یہ اسلام کے قوانین میں بڑی زبردست رجت ہے کہ ایک چیز عام حالات میں جائز نہیں ہے مگر خاص حالات میں وہ چیز جائز ہو جاتی ہے. پر ایک عجیب و غریب واقعہ میں نے پڑھا کہ فاتح شام حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا شام میں فتح کیا, یعنی کہ زمان کے اندر پورا شام فتح ہوا ہے. ایک جگہ ایسا ہوا, کلیجہ تھام کر سنیے, میں نے اس واقعے کو پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور طبیعت عجیب سی ہو گئی اور عجیب سی کیفیت ساری ہو گئی بدن کے اوپر کہ حضرت قیادت کر رہے ہیں اور لشکر کو لڑتے لڑتے ایک تنگ راستے سے گزرنا تھا اور حضرت عمر ابن العاص کے بھائی حضرت ہشام ابن ابی العاص کو شہید ہو کر کے زمین پر گر پڑے. اب فوجوں کو آگے بڑھانا ہے, وہاں ان کو اٹھا کر کے ایک طرف کرنا یا سنبھالنا یہ ممکن نہیں تھا. شہید ہو گئے بھائی کو, انہوں نے شہید ہو کر کے اس تنگ جگہ میں گرتے ہوئے دیکھا. تمام صحابہ شکر ہیں, حیران ہے کہ کیا کیا جائے. سامنے کمانڈر اس چیز کے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے, شہید ہو کر کے گر گئے ہیں. اب اس تنگ راستے سے گزرنے کے لیے اس کو اوپر سے گزرنا پڑے گا, اب کیا کیا جائے. کمانڈر اس چیز نے فوراً کہا میرے بھائی کی لاش پڑ سے تھوڑے کا بات لے لوگ اسلام ایسے نہیں پھیلا. کلیجہ کہاں ہوتا ہے؟ کلیجہ کلیجہ کہاں ہوتا ہے؟ ایک بھائی نے کیسے یہ حکم دیا ہوگا کہ بھائی کی لاش کو کچھ اور گواہ دیا ہے؟ اور صحابی ہے کہ سائی اور کمانڈر کی بات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی زمین پر شہید ہو کر کے کمانڈر کی گر گیا ہے اور سائی کا حکم ہے تھوڑے دوڑا دیا جائے گا اور جائے گا تھوڑے دوڑا دے گئے. اور جب فتح ہوئی تو لاشوں کے ٹکڑوں کو جمع کرنے کے بعد روتے ہوئے حضرت عمر ابن العاص نے تک نہیں بتائی. تو ایک چیز بات کسی بھی صحابی نے نکیر نہیں کہ آپ نے ایسا کہتے کہ ایسا مسئلہ ہے لاش کو اٹھا لینا چاہیے تھا. آپ نے اس لاش کے اوپر گھوڑے دوڑانے کا حکم کیوں دیا؟ کسی صحابی کی نکیر موجود نہ ہونا در حقیقت اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ تمام صحابی کرام کی پر متفق تھے. اس میں صاحب آئے عام حالات میں جن کی جائز نہیں مخصوص حالات میں تو وہ جائز ہو جاتی ہے. زیادہ مردے کے جسم کو کاٹ کر کے کسی کو بھی جانا جو عام حالات میں مسئلہ ہے مخصوص حالات کے اندر چیز کا جواب. یہ تو آدھا کی پیمند کاری کا معاملہ کی جاتا ہے, بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے, کسی بلڈ میں شروع کیا جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس بدن میں جو تبدیل ہے ایک ہی ہے نا. ماں جان اللہ سے رجل من قلب ہے, جو بھی آدمی کے بدن میں دو دل نہیں ہے ایک ہی دل ہے. اب ایک دل نکال دیا جائے تو آدمی مر جائے. دو اگر اس وہ ہے ایک کو نکال دیا جائے تو یہ چلنے لگتا ہے. ایک ہی مسوا ہے تجربہ. اور یہی پر ایک نقطہ ملا کہ ایک عورت جو حاملہ تھی پریگنینٹ تھی وہ ایک سرجن کے پاس لائی گئی اور جب اس کو ٹریسر کے اوپر لٹایا گیا اور اندر لے جایا گیا تو عورت بچ گئی. لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ بچہ بھی زندہ ہے. بچہ کیا گیا عورت کے پیٹ کو پھاڑ کر کے بچے کو نکال لیا گیا. جو چیز عام حالات میں جائے نہیں خاص حالت میں ضرور جائے بچہ نکال لیا گیا. تو پتا وہ بولا پتا وہ بے حرام. یہ امام ابلاؤ اس حدیث کو کتاب سکھ ملا ہے حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ساری بات معلوم. آخری بات وہ یہ کہ تفل الانابی چپتی اٹھے گی. جیسے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میرے بچے ہو, لیکن کافی عرصہ گزر گیا اور اس کی امید باقی نہیں رہی. تو ابھی جو جدید طریقہ ہے کہ عورت کے بویضہ کو لے کر اور مرد کے ماتھے تولید کو لے کر ایک دوسری جگہ فرٹیلائز کیا جائے, اس کا جواب نہیں. یہ ٹپل امبو کہتے ہیں, امبو کہتے ہیں نزیک ہو تو ٹپل کھانا بھی ٹیکسٹ. یعنی عورت کے بویضہ کو لے کر اور مرد کے ماتھے تولید کو ملا کر کے ایک جگہ اس کو فرٹیلائز کیا جائے. اس طرح بچہ حاصل کیا اور بچہ حاصل کرنے کی تمنا ہر ایک ہوتی ہے. جہاں کیا اس کا جواب ہے؟ جی ہاں اس کا جواب ہے, لیکن ایک شرط. بس یہ شرط اگر پائی کر تو جائے گا, بقیہ اس شرط کے علاوہ اس چیز کا جواب نہیں. شرط کیا ہے؟ بیوی کا پویزہ شوہر کا مادہ تولید ہو اور بیوی ہی کے رحم کے اندر اس کو پٹنے لگی ہو. بقیہ اس کے علاوہ جتنی صورت ہے سنبھالا ہوں. مطلب میں ایک صورت بتاتا ہوں کہ بیوی کا پویزہ ہے اور اجنبی مرد کا مادہ تولید ہے, حرام ہے. جتنی شکل ہے سب حرام, صرف ایک شکل کے علاوہ. وہ شکل یہ ہے کہ عورت بیوی کا پویزہ اور اس کے شوہر کا مادہ تولید اور اس کو فرٹیلائز کیا جائے خود بیوی کے رحم کے اندر. اس صورت کے علاوہ کوئی صورت جائز نہیں ہے. ایک اہم بات اور آپ کے سامنے پیش کروں, وہ اہم بات یہ ہے فیملی پلاننگ کے تعلق سے لوگ سوال کیا کرتے ہیں. فیملی پلاننگ کیسا ہے؟ اس کا جواب کیسا ہے؟ کیا اس بارے میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے طریقے سے شریعت متحرانی کی رہنمائی کی؟ جی ہاں, اس سلسلے میں ایک رہنمائی ملتی ہے کہ شرط یہ ہے کہ عورت صحت کو اور زندگی کو اگر خطرہ لاحق ہے, یہ شرط تو جتنا عورت کی صحت کو خطرہ ہو یا عورت کی زندگی کو خطرہ ہو, یا دونوں کو ملا لیجیے ایک بنا لیجیے, عورت کی زندگی اور صحت کو اگر خطرہ ہے تو فیملی پلاننگ کی جا سکتی. لیکن فیملی پلاننگ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, ایک ختم نہیں کر دینا ہے, کچھ دنوں کے لیے اس کو روک دینا ہے. اور اصل اس کا طریق تھا زمانے لمبی کے اندر اور اس سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر. تو اگر عورت کی زندگی اور صحت کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو کچھ دنوں تک فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے. اس کی دلیل بہت ساری آئی ہے, ولا تقتلوا انفسکم اپنے آپ کو قتل مت کرو, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا. تو ان تمام آیات کی روشنی میں فیملی پلاننگ چند شرائط کے ساتھ اور بنیادی شرط پر عورت کی زندگی اور صحت کو خطرہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً ہومیوپیتھی ہی یہ اسلام طریقے لگتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ بہت قریب طریقے لگتا ہے اسلام میں. اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ سیمیول ہینیمین جو ہے یہ بات اسلام میں ہے, وہ جرمن ڈاکٹر ایلوپیتھی ڈاکٹر ہے. اور بات اس نے کہا کہ ایلوپیتھی تو صحیح خیال ہے, بالکل نان سینس ہے, جرمن ڈاکٹر ہے حیرت تھی. اور پھر بات اسلام کی نئے اور ان کے بارے میں ایسی خود کی ہے کہ وہ اسلام ہو گئے. اب ضرورت اس بات کی ہے جو لوگ میڈیکل لائن سے جڑے ہوئے ہیں وہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ احادیث شریفہ کے اندر جو ایک باپ تمام محدثین قائم کرتے ہیں, چاہے ابن ماجہ ہوں, چاہے بخاری ہوں, چاہے مسلم ہوں, چاہے نسائی ہوں, چاہے ابو داؤد ہوں, ایک باپ قائم کرتے ہیں. کتاب الفقہ, کتاب الفقہ کو ضرور پڑھیں. بعض بات طریقے لگے آپ کو ایسا سنیں گے تو آپ کو ششتر اور حیران کر کے رکھے گا. آخر میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اسلام نے زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس شعبے کے اندر بھی ہمیں یتیم اور بے آسرا نے چھوڑا, اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی ہوئے اور کامل رہنمائی. اور یہ بھی بات معلوم ہو کہ اسلام ایک کامل نظام حیات ہے, عالمگیر نظام حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں پر مکمل تحت کرتا ہے اور پورے یقین کے ساتھ, پورے اطمینان کے ساتھ اور پورے اصول کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ عطا فرمائے. واہ واہ واہ, الحمد للہ.